Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Շմուրլո Զբիգնևը այս աշնանն Արցախում էր, սա նրա երրորդ այցելությունն էր մեր երկիր։ Եկել էր մասնակցելու ԼՂՀ Արցախի 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները խորագրով միջազգային երիտասարդական գիտաժողովին։ Պոզնանի անվտանգության բարձրագույն դպրոցի ամբյոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների տեխնացու Զբիգնևն իր այցելություններն Արցախ պատահական չի համարում, քանի որ Լեհաստանն ու Հայաստանը, Լեհաստանն ու Արցախը նրա կարծիքով նման պատմություն ունեն, եւ լեհական մշակույթը նույնպես կապված է քրիստոնեության հետ։ Քաղաքակրթական օղինների խաչմերուկում եւ Եվրոպայի շրջագծում ու մեծ եւ տարածաշրջանային պետությունների ուշադրության կենտրոնում եւ ազդեցության տակ են գտնվում ոչ մեծ Հայաստանն ու բոլորովին փոքր Արցախը, որոնց մասին գիտեն Լեհաստանում, ասում է գիտնականը։ Трагическая армянская история, жители Польши имеют относительно богатое воображение благодаря научным трудам и статьям, печатанным на протяжении многих лет. Լեհաստանի բնակիչները հայոց բարդ ու ողբերգական պատմության մասին հարաբերականորեն լավ պատկերացում ունեն երկար տարիների ընթացքում տպագրված գիտական աշխատանքների ու հոդվածների շնորհիվ։ Հայաստանի վերաբերյալ տեղեկություններ հանդիպում են հայտնի հեղինակների գործերում, ովքեր զբաղվում են հայկական պրոբլեմատիկայով, ցույց տալով, որ այսօրվա Հայաստանի պատմությունն ակնկվում է դարերի խորքերից և այն առանձնանում է վերելքի ու անկման ժամանակաշրջաններ и отмечена периодами возвышения и падения. Հրապարակումների հիման վրա Լեհաստանի բնակիչները պատկերացում են կազմում նաև հայերին նետված արդի մարտահրավերների մասին, որոնք չի կարելի դիտարկել առանց անցյալի, շարունակելով միտքը, նշում է Շմուրլո Զբիգնևը։ Լեհ հետազոտողները, լրագրողները, հրապարակախոսները ուշիուշով հետևում են Լեհաստանում առավել ևս Արցախում տեղի ունեցող զարգացումներին, և նրանց աշխատանքները Լեհաստանի բնակիչներին հնարավորություն են տալիս տեսնելու Հայաստանի և Արցախի բարդ իրականությունը։ Նրանք մեծ դեր են կատարում Լեհաստանի բնակիչների շրջանում Հայաստանն ու Արցախը առավել ճանաչելի դարձնելու մեջ, և Լեհաստանում բարեհաճորեն են վերաբերվում Հայաստանին, Արցախին ու հայերին։ Լեհ գիտնականներն ուշադրություն են հրավիրում փաստի վրա, որ հայերն աշխարհով մեկ սփռված ազգ են և հաճախ են հեռանում իրենց հարազատ հողից։ 20-րդ դարի հայկական ողբերգության մասին վկայում են նաև ժամանակակից Լեհաստանում բնակվող հայ տարագիրները, ինչպես նաև խաչքարերը, որոնք հիշողության և լեհ հայկական բարեկամության խորհրդանիշեր են, տեղադրված տարբեր քաղաքների հանրային տարածքներում, ասում է Շմուրլո Զբիգնևը։ 1988 թվականի հուլիսին Զբիգնևը կնոջ և որդու հետ Մոսկվայում էր, այստեղ նա ծանոթացել է Սումգայիթի ջարդի վերաբերյալ փաստաթղթերի ու լուսանկարների։ Полгода спустя того я уже знал об этом. Но, конечно, показывать в польской прессе в то же время, это тоже было и трудно, и нелегко. Ջարդից մի քանի ամիս անց ես արդեն գիտեի տեղի ունեցածի մասին, սակայն դրանք արտացոլել մամուլում հեշտ չէր այն ժամանակ։ Զբիգնևն ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքի վրա, որ վերջին ժամանակներս լեհ հետազոտողներն Արցախը և Հայաստանը դիտարկում են իբրև միջազգային բարդ հարաբերությունների տար, որոնք վիթխարի ազդեցություն ունեն նույնիսկ հանգիստ ու խաղաղ Եվրոպայի վրա։ Եվրոպայում թվում է, թե պատերազմը հեռու է։ Երբ ես կես տարի առաջ ելույթ եմ ունեցել խորհրդաժողովում ու լեհ ուսանողներին պատմել Արցախի հիմնախնդրի մասին, նրանք սարսափահար նայել են ինձ, չեն հավատացել, որ Արցախի ու Հայաստանի սահմաններին կրակոցներ են հնչում, որ արցակված գնդակներից ու արկերից մարդիկ են զոհվում, չեն հավատացել, որովհետև սովոր են հանգիստ ու խաղաղ կյանքի։ Մինչդեռ դուք այստեղ շարունակում եք апрел ларвац иравичаку а здесь вы всё живёте в напряжённой ситуации. Մեծ Հայաստանի ճակատագրի խորապատկերին երևում է նաև Արցախը, նշում է Զբիգնևը և հավելում, որ առանց Արցախի անհնարին է խոսել հայ ազգային ինքնության մասին։ Լեհերի համար, որոնք պատմության ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ զենքը ձեռքներին պայքարել են անկախության, ազատության, ազգային իրավունքների, մշակույթի եւ լեզվի համար, լավ հասկանալի է Արցախի ձգտումը կյանքի կոչելու ինքնորոշման իրավունքը։ Նրանք գիտեն, որ երկար տարիներ Անդրկովկասում ազգային գաղափարները խլացվել են խորհրդային իշխանությունների կողմից։ Գորբաչովի հայտարարած հրապարակայնության ժամանակ հայերը բարձրաձայնել են ադրբեջանցիների կառավարման դեպ իրենց անբարյացակամության մասին։ Այդ տրամադրությունները ճնշել են եւ ոչ միայն խոսքով։ Լեհի գիտնականի համոզմամբ հենց Մոսկվայի կոմունիստական իշխանությունների пассивությունը ադրբեջանցիների եւ Բաքվի իշխանությունների ատելությունն են հանգեցրել Սումգայիթում հայերի ջարդին։ Զբիգնևն ընդգծում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հանդիսանում է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հասնելու ճանապարհի առավել մեծ խոչընդոտը։ Վիթխարի աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի անվտանգության և միջազգային հարաբերությունների համար, ինչպես և բացասաբար է ազդում Անդրկովկասի և աշխարհի այլ երկրների կյանքի որակի վրա։ Լեհ ուսումնասիրողները հայտնում է Զբիգնևը, Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը համարում են Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչումը։ Նրանք շեշտում են, ավելացնում է գիտնականը, որ Արցախում չնայած իրավիճակի անկայունությանը զարգանում է ժողովրդավարությունը, եւ ժողովրդավարության ու ազատությունների մակարդակով Արցախը գերազանցում է հետխորհրդային պետություններին, այդ թվում Ադրբեջանին։ Об этом мы хорошо знаем, потому что я всегда своим студентам задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где или недалеко от нашего вуза находятся рестораны с польской кухней? Կան նաև քաղաքակրթական մարտահրավերներ։ Ես միշտ ուսանողներիս հարցնում եմ. Ասացեք, խնդրեմ, մեր բուհից ոչ հեռու, որտեղ է լեհական խոհանոցով ռեստորան գտնվում։ Նրանք դժվարանում են պատասխանել, բայց ահա իտալական, ամերիկյան կան։ Միասնականացումից, համաշխարհայնացումից, գլոբալիզացիայից հուսափել հնարավոր չէ, բայց միշտ պետք է ճանալ պահպանել ազգայինը, ինչ ազգային է ամենակարևորն է։ Արդի քաղաքակրթական շակութային երևույթները քննելիս լեհ գիտնականները փորձում են ցույց տալ, թե ինչ է տեղի ունենում Եվրոպա, Ասիա ծայրակցատեղում։ Դա կարևոր ուղղություն է, եւ մենք շեշտում ենք, որ Արցախի հպարտ ժողովուրդը նվաճել է անկախություն ու արդեն 25 տարի է պետականություն ունի։ И то, что он добился своей независимости уже 25 лет, государство существует, это очень важное явление. Շմուրլո Զբիգնևը մի հարցել է առանձնացնում. В повседневной жизни армян на чужбине, например, они всегда подчеркивают, что культура, религия, язык. Это очень важно. Օտարության մեջ հայերը միշտ կարևորում են մշակույթը, կրոնը, լեզուն։ Ես նրանց ասում եմ, որ կարևոր է նաև Հայաստանը ոչ հայերին ներկայացնելը։ Դա շատ բարդ է։ Ժամանակները, երբ Լեհաստանում խաչքար էին տեղադրում, պետք է ավարտված համարել։ Խաչքարը Լեհաստանում ապրող հայերի մասին վկայության նշան է, բայց ըստ իս հայերն այժմ լեհերին ու եվրոպային պետք է ցույց տան իրենց գիտությունն ու մշակույթը։ Ես կարծում եմ, որ հայ գիտնականները պետք է մասնակցեն Լեհաստանում տեղի ունեցող միջազգային հանդիպումներին, որը հայ գիտության և մշակույթի մասին պատմելու լավ հարթակ է։ Կես տարի առաջ միջազգային ասիական կոնգրեսի մասնակցելու են եկել և Ադրբեջանից։ Նրանք միշտ ասում են ինձ. «Դու շատ ես խոսում Հայաստանի մասին, հայերի քրիստոնեության մասին»։ Որն է վտանգը։ Կոնգրեսին մասնակցում են եվրուս գիտնականներ, որոնք ապրում են Լեհաստանում, և նրանցից մեկը հայտարարում է հրապարակավ. «Չկա հայ ժողովուրդ, չկա հայ ազգ»։ Եվ խնդիր է առաջանում, ինչպես խաղաղ ձևով ապացուցել ճշմարտությունը, երբ նման կարծիքներ են հայտնում միջազգային խորհրդաժողովներում։ Մի անգամ ադրբեջանցիները ասել են. «Մեկ տարի անց կտեսնեք Ադրբեջանից 10 գիտնականների և կապացուցենք, թե ով է առաջինն ապրել այդ հողում»։ Կարևորն այն չէ, թե ով է ապրել առաջինը, կարևորն այն է, թե ով է ապրում այժմ այդ հողում, ում շունչն է այնտեղ։ Հայ գիտնականները պետք է մասնակցեն միջազգային կոնֆերանսներին և արտահայտեն իրենց տեսակետը, քանի որ մի բուռ լեհերը, որոնք զբաղվում են հայկական թեմայով, չեն օգնի գործին։ Լեհ գիտնականները հետաքրքրվում են հիմնականում այն հայերով, ովքեր ապրում են Լեհաստանում։ Դա լավ զարգացած է, բայց ինչպես ներկայացնել հայությանը, Հայաստանը, հայոց պատմությունը ոչ հայերին, ապագայի խնդիր է։ Մարտահրավերների մեջ է նաև գլոբալիզացիան, երբ կարող ես կորցնել արմատներդ։ Մենք հիանում ենք ամերիկյան արևմտաեվրոպական մշակույթով, առանձնապես երիտասարդ սերունդը, ահա բջջային հեռախոսները։ Մենք ինչ-որ մեկի հետ խոսում ենք, բայց ոչ զրուցակցի։ Դա վտանգ է, որովհետև կորցնում ենք փոխադարձ շփումը, ազատ խոսելու, զրուցելու հնարավորությունը։ Вот мобильные телефоны, да? Я говорю, что там наушники, всегда смотрим и всегда с кем-то разговариваем, мы не разговариваем с собеседником. Это опасность. Это опасность, с которой мы в Польше встречаемся, и вы тоже будете встречаться. Потому что мы тратим взаимный контакт, возможность свободной беседы, разговора. Արցախի արչև կանգնած մարտահրավերները կոգնեն երիտասարդ սերանդին գիտակցելու, որ իրենց հայրերի պայքարը զուր չի անցել, ամփոփում է Շմրլոս Բիգնևը, կոգնեն նայելու դեպի ապագան և ազատ ապրելու այս հողում, միշտ հիշելու, որ ազատությունը տրված չէ ամբողջ կյանքի համար, ազատության համար պիտի մարտնչել։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թողարկումը, հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։